Goku powrócił zza światu, więc smocza drużyna jest znów w komplecie. Gotowa jest wziąć udział w odnowionym turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem. Wówczas rozpoczęła się runda eliminacyjna, mająca na celu wyłonić 15 zawodników, którzy wezmą udział. Goku i jego ekipa przechodzą eliminację bez trudu dzięki swej niesamowitej sile. Wszyscy w szoku. Super walka między Gotenem i Trunksem. Rany, no i zepsuł. Wracam do domu. Nie będę współzawodniczył z tym czymś. Z nim to tak zawsze. Nie zdziwiło cię to? Ten facet właśnie rozwalił siłomierz. Ależ oczywiście, że zdziwiło. Nie wierzę. Ci ludzie... Chyba przyszli razem i wszyscy zdobyli około 200 punktów. Wynik 137 punktów mojego taty był rekordem, dopóki oni się nie zjawili. Serio? Zawodników, którzy jeszcze nie przeszli eliminacji, prosimy o chwilę cierpliwości. Ustawimy dla państwa nowy siłomierz. Kategoria młodzików zaraz się zaczyna. Idziemy popatrzeć? Można iść. Na pewno to ciekawsze niż ten bezsens tutaj. Idą. Ciekawe, co to za jedni. Więc szukałeś koleżanki, tak? Bo to jest ona, prawda? Tak. Cicha woda. Wyrwałeś śliczną dziewczynę. Pojedynki Trunksa i Gotena mają się zacząć. Szybko się uporaj z tymi eliminacjami i przyjdź do nas. Jasne. Ile będą się grzebać z tym siłomierzem? Znasz ich? Tak. Ten w jasno-pomarańczowym stroju to mój tata. Powiedziałeś, że twój ojciec nie żyje. No bo nie żyje. Widziałaś przecież to obręcz nad jego głową. Kim wy naprawdę jesteście? Witamy na wznowionym pierwszym od wielu lat turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem. Zaczynamy od kategorii młodzików, w której to dzieci poniżej 15 roku życia będą współzawodniczyć. Choć to tylko kategoria młodzików, nagroda jest bardzo duża. Za drugie miejsce wynosi 5 milionów zeni. Co więcej, ten, który wygra, otrzyma specjalny prezent, czyli wyjątkową możliwość walki z kimś wyjątkowym. Mam tu na myśli oczywiście samego mistrza świata, pana Szatana. Żyje pan? Żart. To był żart. Świetnie. Szatan. Bosko, wygram i zdobędę autograf pana Szatana. Powiedz, co sobie kupisz za pieniądze z wygranej? zabawki i słodycze. Ale z ciebie dzieciak. A ty Trunks? Sam nie wiem. Trunks należy do najbogatszej rodziny na świecie, więc pewnie nie ma takiej rzeczy, której nie mógłbyś kupić. Kto jest twoim pierwszym przeciwnikiem? Szczęście mi dopisuje. To tamten malec. Jak teraz o tym pomyślę, to faktycznie nie mam pojęcia, co bym chciał. Będę musiał cię znokautować. Pamiętałeś o pieluchach? Żebyś nie popuścił? Spadaj. Masz strasznie obciachowy fryz. Że co? Orzesz ty. Teraz to się doigrałeś. Będziesz półżywy, jak z tobą skończę. Ach tak? Tak więc niech rozpocznie się turniej o tytuł najlepszego pod słońcem w kategorii młodzików. Widzę, że z turnieju zrobiła się ogromna impreza. Nawet sam ring znacznie powiększyli. Taka tania pokazówka, nie turniej. Patrzcie, są Trunks i Goten. Jak państwo zapewnie wiedzą, w kategorii młodzików nie ma eliminacji. W turnieju zgłosiło się 35 malców, chętnych zaprezentować swoje umiejętności. Zasady obowiązują takie same jak na dorosłych. Przegrywa ten, kto się podda, wypadnie za ring, zostanie wyliczony do 10. W takim razie zaczynamy. Pierwszy pojedynek rozegra się między Bartem lat 12, a Pepperone lat 14. Rany już zaczynają. Właśnie, Goten, też bierzesz udział, prawda? Przeciwnik poza ringiem. Kałasznikow zwycięża. Czas na 9. pojedynek. Trunks lat 8 kontra Idasa lat 15. Jesteś gotowy, gnojku? Nie słucham cię. Działasz mi na nerwy, gówniarzu. Nadal nie słucham. Aż mi szkoda tego dzieciaka. 8-latek przeciwko 15-latkowi. Powodzenia, Trunks. Idasa to ja, mamusia. Co pani odstawia? Z takim małym przeciwnikiem mój kochany Idasa nie zdoła rozwinąć skrzydeł. Poza tym, czemu kamera musiała mi się zepsuć akurat w takiej chwili? Nie uchwycę zwycięskiej pozy mojego Idasa. Trunks, rozkwaś mu tę głupkowatą mordę. Co za wulgarna kobieta. Zaczynamy. Zaczynaj, gówniarzu. No już. Za dużo mielisz jęzorem. Nie musisz mnie do tego namawiać. Trochę mnie poniosło. Dzieciak ze mnie. Jest nieprzytomny. Zwycięża Trunks. Niesamowite. Idasa. Do walki Gotena z Trunksem chyba zanudzimy się tu na śmierć. Powiedzieli, że jeszcze jedna walka i moja kolej. A prosiłem ich, żeby pozwolili nam walczyć z dorosłymi. Walki między młodzikami prezentującymi swoje umiejętności trwają. Tak więc kontynuujemy. Dotrwaliśmy do 16 pojedynku. Ikose lat 14 kontra Son Goten lat 7. Ikose, nie da się zaskoczyć jak twój brat. Goten, skop dziadowi tyłek. Znowu gówniarz od tej wulgarnej kobiety? Że też mój delikatny synek musi się bić z dzieckiem takiej prowincjuszki? To nie do zniesienia. Właśnie sobie myślałam, co to za wieśniak o durnowatym wyrazie twarzy. A to jego braciszek. Dokładnie. Wiedz, że cuda się nie zdarzają dwa razy. Waszego szczeniaka spotka okrutny los. Z takim gówniarzem? Jego twarz. Son Goten. Wygrałem. Wiem, to synek Son Goku. Nie ma wątpliwości. Wygląda jak on, kiedy był mały. Ten maluch chyba się stresuje przed taką wielką widownią. A masz. Uderzenie zamachowca. Atakuj na poważnie. Jak najmocniej. Zdaje się, że coś tam umiesz. I to se robi się poważny. Tylko tyle potrafisz? Dość zabawy. Niesamowite. Powalił go jednym ciosem. Jest nieprzytomny. Son Goten zwycięża. Nie daruję ci tego. Wreszcie cisza i spokój. Chyba Goten wygrał. Coś wspaniałego, prawda? I to przeciwko 14-latkowi. Nie cieszysz się? Oczywiście, że się cieszę. Jestem w niebo wzięty. Jak było do przewidzenia, Goten i Trunks w zawodowym tempie przechodzili dalej, aż w końcu spotkali się w finałowej rundzie. Tak więc już prawie czas na ostatnią rundę. Zawodnikami przechodzącymi do finału są Trunks lat 8 oraz Goten lat 7. Nareszcie zobaczymy emocjonujący pojedynek. Tak. Ta walka będzie moja. Nie wygrasz ze mną. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. I tak nadszedł czas na ostatnią rundę w kategorii młodzików. Czy zwycięzcą będzie Trunks, czy może Son Goten? Zawodnicy walczyli sobie drogę do finału swoją przytłaczającą siłą. Co więcej, są najlepszymi przyjaciółmi. Panie Szatanie! Ostatnia walka w kategorii młodzików właśnie się rozpoczyna, a walczyć w niej mają bardzo silne dzieci. Zechciałby pan obejrzeć ten pojedynek? Wydaje mi się, że czeka nas ciekawe widowisko. W porządku, chyba nie mam wyjścia. Popatrzę przez chwilę na tę walkę. W końcu będę musiał zmierzyć się z młodym, który zwycięży. Przepraszam za zwłokę. Przedstawiamy państwu finałową walkę turnieju o tytuł najlepszego pod słońcem w kategorii młodzików. Ostrzegam cię, nie będę się z tobą cackał. Jasne. Ja z tobą też nie zamierzam. To ta dwójka? Tak, w rzeczy samej. Dzieciaczki dobrze się spisały. Ten mały. Wydaje mi się, jakbym skądś go znał. Przepraszamy za takie spóźnienie. Dopiero co przeszliśmy eliminację. Co tak długo? Już myśleliśmy, że poszliście sobie na randkę. Nic z tych rzeczy. Szczęście, że zdążyliście. Zaczyna się robić ciekawie. Co to za dzieciaki? Widzę, że mały Trunks i Goten nieźle sobie radzą. Co nie? Brawo, Trunks, Goten! Ale bajer! Na pewno nie mamy ani jednej kamery. Niestety, nawet zapasowa się zepsuła. Wygląda na to, że kamery wideo innych stacji, a także kamery i aparaty wszystkich osób na widowni uległy awarii. Czy to nie dziwne? Jak to się mogło stać? Co za pech, że nie możemy nagrać tak spektakularnej walki. Wspaniale. Widziałem, od kiedy zobaczyłem ich Son Goku. Oni po prostu musieli być równie szaleni. To jest to. Tyle lat na nich czekałem. Ten turniej właśnie takich ludzi potrzebował. Nie tak źle, Goten. Stałeś się o wiele lepszy w bardzo krótkim czasie. Brat dużo mnie nauczył. A czy umiesz tak? Chyba nie chcą użyć faliki z bliska. Jak nic, przywali w widownię. Nie bójcie, żaby. On zdaje sobie z tego sprawę. Chyba ich nie doceniacie. Co to było? Wyglądało jak jakaś niesamowita rakieta wystrzelona z jego rąk. Przeżyłem. Mówiłem? Ja już to widziałem. Niemożliwe. Jak się podobało? Odlot. Ja też umiem coś takiego, choć dopiero co się tego nauczyłem. Patrz na to. To kame... Chodzi ci o kamehamehę, tak? To było ryzykowne. Chłopak nie ma jeszcze pewnej kontroli nad swoją kamehamehą. Nie wierzę. Uderzyłem w budynek. Podobny, bardzo podobny. Podobny do tego faceta, który walczył z celem. On właśnie zrobił to samo, co ten drugi dzieciak. Co to u diabła było? Lepiej przestajmy rzucać falami ki. Są niebezpieczne, Goten. Poradzimy sobie bez nich. Jasne. Goten, czas kończyć pojedynek. Ja wygram. Nie, bo ja. Trunks zniknął. Tadam. O nie. Oni unoszą się w powietrzu, prawda? Tak. I jak, Goten? Poddaj się. Nigdy. Mów, że się poddajesz. Jeśli cię mocniej przycisnę, umrzesz. Wygląda na to, że Trunks już wygrał. No gadaj, że się poddajesz. On umie zmieniać się w Super Saiyanina? Goten, ty matole. To było oszustwo. Ale czemu na mnie się wściekasz? Czy ten dzieciak nie wyglądał przez chwilę jakoś inaczej? Też to widziałam. Co to ma być? Sen? Iluzja? To oni. Nie ma wątpliwości. To jego dzieciak. Wyglądał identycznie. Oszukujesz. Umowa była, że nie zmieniamy się w Super Saiyan, pamiętasz? Przepraszam. Dobra, nie szkodzi. Goten? Tak. Gdybym naprawdę chciał, mógłbym z tobą wygrać, nie używając lewej ręki. Nie ma, nie wygrałbyś tak. Wygrałbym, nie wygrałbyś za nic. Ale jeśli chcesz, próbuj. Nie wolno ci użyć lewej ręki. W porządku, to lecimy. Znowu? No. On lata w powietrzu, prawda? Naprawdę lata. Goten całkowicie już opanował sztukę lewitacji. Jak myślisz, co on kombinuje? Taran. Chcę wykorzystać prędkość spadania i trafić we mnie jednocześnie pilnując, w którą stronę ucieknę. W porządku, w takim razie zrobię szybki unik w ostatniej sekundzie. Dopiero co nauczył się latać. Nie da rady za mną nadążyć. Teraz przywal w glebę. Że co? Poza ringiem. Zawodnik Trunks wygrywa. Mamy zwycięzcę. Kategoria młodzików ma swojego mistrza. Udało się. Udało. Trunks wygrał. Goten. Obaj Igotyn i Trunks świetnie walczyli. Ja też się postaram. Co to miało być, Trunks? Oszukiwałeś. Zmieniłeś się w Super Saiyanina i użyłeś lewej ręki. Oszust. Przepraszam, tak wyszło. A ty to co? Też się raz przemieniłeś w Super Saiyanina, więc jesteśmy kwita. Lewą ręką tak właściwie to ani cię nie dotknąłem. Facet jesteś, więc nie maruj. No co jest? Nie wkurzaj się tak na mnie. Dam ci 3 swoje zabawki, jakie tylko zechcesz. Serio? Tylko na pewno. Teraz już obiecałeś. Jasne? To mały Trunks też umie zmieniać się w Super Saiyanina? Przykro mi. Ale mój syn ma chyba trochę więcej krwi ojca niż twój. Nie jestem pewien, co się właściwie stało, ale to był wspaniały pojedynek. W życiu nie widziałem czegoś podobnego. A teraz po tym jakże napiętym pojedynku czas na chwilę rozrywki dla rozluźnienia. Trunks, zwycięzca kategorii młodzików, zmierzy się z mistrzem świata, panem szatanem. Pojedynki młodzików zakończyły się zwycięstwem Trunksa. Teraz czas na starcie z panem szatanem. Co ja, biedny, pocznę? Czytał Maciej. Cześć, to ja, Goku. Chyba jednak nie wszystko pójdzie jak po maśle. To dopiero będzie ekscytujące. Hej, Goten, może zajmiemy miejsce tego zamaskowanego faceta i powalczymy z dorosłymi. Następnym razem w Dragon Ball Kai. Nadchodzą kłopoty. Pojawia się tajemniczy wojownik. Jak się tak przyjrzeć, to uczestniczą w tym turnieju jacyś dziwni goście.